også virkelig gang i det helt store udstyr her. Ja. Ja, jeg vil sige, at den skal faktisk lidt længere ud, end man lige tror, så du må godt hive og så en lille smule ned også. Yes, det synes jeg godt ud. Okay, Miriam, jeg plejer altid at starte folk med at bede dem om næsten at lukke øjnene. Du behøver ikke gøre det, men forestil dig, at du ligger og skal dø nu, og du skal se dit liv passere revy for dine øjne. Hvad er det for et øjeblik, du vil genbesøge fra dit liv, tror du? Et konkret øjeblik vil være den optræden, jeg har lavet inden for cirkus, som jeg er allerstoltest af. Hvis nu jeg havde siddet i publikum og set den her optræden, hvad ville jeg så have set? Du starter med at se en sort scene, fordi der er sceneskift, og derfor starter vi altid ud med sort. Så kommer der lys på, lyd, musik, en optagelse af min egen stemme, som jeg har indtalt omkring en historie, min historie, hvordan jeg gik fra at være meget suicidal, deprimeret, selvskadende, ja, alle de her ting, meget, meget nede i den sorte kulkælder. Samtidig med at lave min danseakro-scene og bevæge mig rundt på scenen med sådan lidt blåligt lys. Og noget baggrundsmusik, der samtidig kører henover. Og så står jeg egentlig bare og laver min danseakro, fortæller den her historie. Og hvad er danseakro? Danseakro, jamen det er en blanding af akrobatik og dans. Så det er basically bare dans med cirkustricks indeni. Og det kan være altså koldbøtter, værmøller og flikflak, og så bare mixet det sammen med dans. Og så gør jeg egentlig det, indtil, hvad kan man sige, at historien er færdig omkring den her suicidal, dark period of my life, som slutter i en mørk scene igen. Hvor at jeg så siger, the silence was so loud, yet so peaceful. Og så kommer der et lys, og så siger jeg, and suddenly I saw a light. Og samtidig med, at jeg siger det her, der kommer der ligesom et ræb svingende ud fra siden, og så er det sådan et spot oppefra, direkte ned på ræbet, så man kun kan se ræbet. Hvilket i mit hoved var et symbol på, hvordan cirkus egentlig reddede mit liv til det bedre. Og hvordan jeg gik fra at stoppe med at være et misbrug, på grund af, at jeg var sådan, nu skal jeg starte på min cirkusskole, nu skal jeg lave cirkus. Og så fortsætter optræden med igen en ny sang, men den samme fortælling omkring, at now it's enough with feeling sorry for myself and having this self-pity, som jeg havde dengang. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Miriam, det var en kort, kondenseret udfoldelse af en af delene og en af historierne og en tidslinje over dit liv. Men jeg vil bede dig om at udfolde en, der går helt fra start og så til nu, hvor du sidder over for mig. Du er jo 26 år gammel, kan jeg afsløre. Du bor i Brøndby, men du foretrækker, at vi siger Glostrup, ikke? Der bor du med en veninde, og så er du lige blevet færdig, næsten lige blevet færdig på cirkusskolen, som vi får nævnt her i introen. Så nu arbejder du som bartender. Du arbejder også lidt som model, så i din Instagram caption. Ja, Ja, okay. Ja. Jamen, det skal vi da også have med. Men kan du udfolde en lille tidslinje? Jamen, det starter med, at jeg bliver født hjemme i min lille dagligstue. Okay. Ja, jeg er hjemmefødt. med min mor og min bror og min far til stede, og en hel masse andre min sådan mors veninder og familie. Gå så en familievenner, ikke? Ja. Eller sådan en familie. Og så har jeg egentlig sådan en forholdsvis normal, jeg vil ikke sige barndom, men sådan spæddom. Altså fra da jeg var spædbarn til jeg var 2. Min far, han kom i spjældet som 2-årig, og som 3-årig blev han udvist fra Danmark, bortvist. Okay. Wow. Ja, så han blev sendt til Gambia og måtte aldrig komme tilbage. Hold da op. Ja. Yeah. Det er svært at forstå, når man er 3 år gammel. Ja, ja, jeg forstod det heller ikke, men han blev ligesom bare sendt afsted, og jeg fik en mor. En enlig mor til 2 børn, som var deprimeret. Og derfor fik jeg 2 aflastningsfamilier. Eller først fik jeg 1, og så fik jeg 1 til. Og har så boet hver anden dag hos... Altså mandag hos min mor, tirsdag hos den ene plejefamilie, onsdag hos min mor, torsdag hos den anden plejefamilie. Og hver tredje weekend hos hver tredje familie. Okay, så du er ikke bare delebarn, du er dele barn. Dele barn, ja. Wow. Og har åbenbart udtalt, at som 5-årig, at jeg var træt af at bo i en kuffert. Hvilket jeg først har fået at vide her, imens jeg har været voksen af en af mine aflastningsfamilier. Og efter jeg ligesom har sagt det her, så stoppede jeg hos den ene aflastningsfamilie, og var kun hos den anden. Og det var også ekstra forvirrende, fordi at den ene aflastningsfamilie hed Pia Anders, og den anden aflastningsfamilie hed Pia Benny. Nej. Jo, og 2 af min mors bedste veninder hedder også Pia, så det var bare sådan, der var Pia over det hele. For mange Pia i dit liv på en eller anden ja. Måde. Og min gudmor hedder også Pia. Nej. Okay, ja. Så en opvækst med mange forældre, men måske på en eller anden måde ikke nok. Ja. Ikke, i hvert fald som barn har man jo altid den der med, at jeg vil gerne bare have mor og far. Og jeg havde en hel masse andre. Og det var mit liv, altså at have så mange familier, og det var forvirrende, fordi at man var sådan, nej, nu skal jeg hjem til mor, nej, du skal hjem til Pia Benny, nej, nu skal jeg hjem til mor, nej, du skal hjem til Pia Anders. Men jeg stoppede hos Pia Anders, fordi de kunne ikke tage vare på mig på samme måde, som Pia Benny kunne. Og jeg var så hos Pia Benny, indtil jeg var teenager og startede på efterskolen. Men ja, så det var bare min mor og Pia Benny. Så gik jeg i børnehave, fritidshjem, folkeskole. Havde at gå i folkeskole. Fordi jeg blev altid set som det her problembarn. Koncentrationsproblemer og opgaver, vi fik. Og jeg var dårlig til at læse og alle de her ting. Så folkeskolen har altid været fucking forfærdeligt for mig. I 7. klasse fik jeg tilbud om at starte på en ungdomsskole. Og det tog jeg imod, men hvilket så betød, at jeg aldrig ville kunne gå på gymnasie. Fordi at det gjorde, at jeg kun havde dansk, engelsk og matematik. Og sådan bonusfag som idræt eller samfundsfag-agtigt. Og jeg tog bare imod det, fordi jeg tænkte... Whatever works ja, at this point. Ja, fordi det er et helvede at gå i skole alligevel, så alt andet for bare at kunne gøre, at jeg kommer afsted, var det værd. Så jeg starter på den her ungdomsskole, og det er egentlig fint nok, men altså, det ender ud i, at jeg begynder på at ryge has, sammen med nogle af mine klassekammerater, og skulle egentlig starte på efterskole efter min 9. klasse, på Ore efterskole, som var forfærdeligt, altså Ore er sikkert en rigtig, rigtig god skole, hvis du har 2 forældre, som enten er læger eller advokater, eller veltjente forældre, så er det sikkert rigtig, rigtig fedt, men når du er vokset op med en enlig mor, som ikke bare kan give dig i hovedet og røv, og er lidt blevet sådan staden pige, sådan rigtig københavnerrotte, ikke? Så er det ikke fedt, fordi det hele er materielt, det hele handler om at have det sejeste og det nyeste, og jeg prøvede egentlig bare på at være sådan, jamen, jeg er sej, fordi jeg er fra staden, og jeg er en, du ved, københavner rat på den måde, sådan, som hvilket bare ind med at sparke mig selv i røven, fordi at jeg røg smøger og has og sådan noget, og så blev jeg opdaget, og så smed de mig, så at sige, de smed mig ud, men det var sådan en, vi foreslår, at du skal gå på en anden efterskole. Ja. Det er en pæn måde at sige det på. Ja, det var en pæn måde at sige det på. Og hvad sker der så, altså et fejlet efterskoleophold? Jeg kommer hjem, snakker med et sted, der hedder Vilde Liv, som er, hvad kan man, det er ikke et ungdomscenter, men det er lidt et sted for unge, som kommer ud på staden, hvor der er nogle pædagoger, og så er der mad tirsdag og torsdag gratis, og boksetræning tirsdag og torsdag gratis for unge mennesker. Og Vilde Liv har været med til at redde mange liv, altså mange ungdomsliv. Ja, på det her tidspunkt, der havde jeg hørt om skolen af FUG, og det var også derfor, jeg slet ikke havde lyst til at være på efterskole, fordi jeg ville gerne på at FUG. Akademiet for utæmmet kreativitet. Lige præcis. Ja. Og kommer du så derind? Først året efter. Fordi jeg vælger så at tage på efterskole i en anden efterskole, som hed Renshavs Minde. Og jeg var der næsten et halvt år. Og valgte så selv at tage hjem fra den efterskole, fordi at jeg kom ind et par måneder senere end alle andre. Sådan 3 måneder senere end alle andre. Og derfor havde de alle sammen bygget et bånd med hinanden. Det er svært at komme ind, ja, midt i det. Det er vildt spændende, Miriam, men hvis vi lige ikke bliver så detaljeorienteret, men skøjter lidt lettere hen over det. Ja. Efterskolen for anden gang, det går ikke. Nej. Heldigvis kommer du ind på FUG året efter. Året efter, ja. Kommer ind på FUG. Gik der i godt og vel 8 måneder. Blev smidt ud på grund af depression og fravær. Ja. Og så var det egentlig bare ned og bakke derfra, hvor jeg endte med at gå fra job til job til job til jobcenter til rundt omkring, prøvede alle mulige forskellige ting, alle mulige jobs, som ikke fungerede for mig, endte med at være stripper i godt og vel 8 måneder. Okay. Som egentlig var meget sjovt i starten, men egentlig endte med at gøre, at jeg røg endnu længere ned i den sorte kulkælder. Og endte med at blive smidt ud af min gamle lejlighed, fordi at jeg ikke havde tjent nogen penge i 2 måneder. Så der blev jeg smidt ud, kommer hjem og bor hos min mor, og boede der i et stykke tid, og til sidst så sagde hun til mig, du har brug for hjælp, og jeg kan ikke hjælpe dig. Og så kommer jeg til psykiatri, psykolog/psykiater, og får diagnosen borderline, emotionel ustabil borderline. Hvorvidt eller ej, jeg har den her diagnose, det ved jeg ikke, om det er sandt, men jeg fik i hvert fald valget mellem at gå tage medicin eller starte til dialektisk adfærdsterapi, og jeg valgte at starte på dat. Okay. Ja. Og begynder det så at vende her, eller? Det gør det. Hvordan? Altså efter et stykke tid, jeg gik i det her dialektisk adfærdsterapi i godt og vel et år, 9 måneder cirka, 2 gange om ugen i 9 måneder. Og imens jeg går til det her adfærdsterapi, finder jeg så ud af, at jeg kan starte på FUG igen. Fordi de har lavet skolen om fra noget fra dengang til at være en produktionsskole til noget, der nu er en FGU, som i dag blev slettet. Og jeg fik muligheden for at starte der igen. Og da jeg fik brevet om, at jeg skulle starte på skolen, der stoppede jeg med at ryge dagen efter. Og det var 4 dage før, jeg skulle starte. Så ja, så har jeg gået på den skole i 2,5 år, og lige stoppet her til sommerferien, og nu er vi her. Og er det på FUG, man læser? Cirkus, ja. Cirkus? Ja. Det lyder som en ufærdig sætning, men okay, så hvad hedder din uddannelse? Hvilken titel har du, hvis nogen? Jeg har ikke nogen titel. Min rektor har svært ved, eller jeg har svært ved at sige det her, for jeg får at vide, at det ikke er korrekt. Men i mit billede var det ligesom et sabbatår, hvor at det var ikke et sabbatår, fordi du gik i skole, og du fik lov til at være kreativ. Det var det var dengang det var produktionsskolen. Det var bare et år, hvor du fik lov til at være kreativ, og du fik penge for det. Da det så blev lavet om til en FGU, blev det lavet om, og blev basically lavet om til lort, groft sagt. Fordi alt det kreative, der var ved AFUG, blev fjernet. Ikke kun fra vores linje, men fra alle linjer, der var rundt omkring på skolen. Som er sådan en, vi skubber dig videre til at kunne tage en HF, eller en uddannelse inden for kok, eller jeg ved ikke, snedker, eller tømmer, håndværker. Og skal du så det? Har du planer om at komme videre i systemet, eller er du tilfreds med det, du har nu? Altså, i forhold til det danske system, og den måde, de gerne vil presse folk til at komme videre, nej. Jeg har ikke lyst til bare at følge flokken og tage en uddannelse, fordi at jeg skal. Fordi jeg har ikke lyst til at bare gøre noget halvhjertet. Og min drøm, det var at komme videre på en bachelor i cirkus. Det kan man simpelthen tage? Det kan man simpelthen tage. Bare ikke i Danmark. Nej. Vi havde engang en uddannelse, som man blev uddannet professionel cirkusartist. Men den blev lukket ned, på grund af, at den ikke var statsstøttet. Mm. Og er det stadig din drøm? Ja og nej. Jo, det er stadig min drøm. Problemet er, at det er en urealistisk drøm. Jeg ved godt, jeg ikke er gammel, men jeg er gammel, når det kommer inden for cirkusverdenen. Der er man gammel lige så snart man er over 20. Jeg har slækket lidt for meget i mit liv. Og derfor så kan min krop ikke følge med længere. Jeg har en knæskade og skal opereres her om så at sige et halvt år. Og uanset hvad, så skal jeg vente til den sidste operation, og så skal der gå i hvert fald 9 måneder til et år, før jeg må begynde på at træne cirkus igen. Hvilket resulterer i, at jeg når op på de 27-28 omkring der, før jeg kan begynde på at træne cirkus igen. Og der er jeg bare gammel. Altså, i forhold til, at jeg gerne vil være professionel cirkusartist. Så det er derfor, du er bartender nu? Ja, desværre. Og er du... Ryger du stadig? Has? Hmm? Nej, det gør jeg ikke. Jeg holdt 2 år helt clean, uden at røre det. Og dagen efter min 2-årsdag, der var jeg sådan, ved du hvad, fuck it. Jeg har holdt det i 2 år, og det, hvilket jeg aldrig troede, da jeg røg. Aldrig troede, ville nå dertil. Så det var en kæmpe stor dag. Så dagen efter min 2-årsdag, der tænkte jeg, ved du hvad, jeg har sgu fortjent at ryge en joint. Ja, okay. Så jeg har røget, hvad kan man sige, siden min 2-årsdag på special occasions. Ja. Men hver gang har jeg haft det rigtig skidt med det. Mm. Så jeg har bare lovet mig selv, at det aldrig skal komme tilbage til der, hvor det var, før jeg begyndte på at stoppe. Hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, hvad skal vi så huske dig for, hvis nu det var i dag, du skulle dø? Havde du spurgt mig for 2 år siden, havde jeg været cool med at dø i dag. Så for 2 år siden, ikke? Der havde jeg været cool med at dø dengang. Men i dag, jeg er ikke klar til at give slip på verden, for jeg føler stadig, der er ting, jeg mangler at udrette. Jeg håber stadig på at kunne få et legacy inden for cirkus. Ikke nødvendigvis som artist, men som en, der har et hjerte inden for cirkusverdenen. Og det i forhold til dit spørgsmål før, at et minde, jeg gerne vil huskes på, det er når jeg min optræden. Når jeg optræder, så er det der, jeg føler mig allermest hjemme. Selvom det kan være nerve-wracking og og jeg er totalt nervøs. Og når du siger, at det er cirkus, altså, så er det, som man husker det, som jeg husker det fra min barndom, i de her telte i arenaen, der lugter lidt af hø, og, og der sådan kommer act efter act. Nej. Den cirkus, jeg har i mit hoved, det er mere den her Cirque du Soleil form for cirkus. Mm. Hvor at det hele det ligesom er fokuseret på, hvad kroppen kan. Og hvor meget vi kan presse os selv til at gøre noget vildere og større. Hvor at den cirkus, man husker som barn, er jo lidt den her familie-cirkus med klovne og dyr. Ja. Vi skal slet ikke snakke om dyrevelfærd, fordi vi ved begge to, at, absolut. At der ikke skal være dyr i et cirkus. Ikke? Ja. Og så det står også... man der en eller anden, altså på en eller anden græsplæne i Brøndby Nord og tænker, hvad laver en elefant her? Altså, det burde ikke. Ja. Det tænker man over, når man bliver ældre. Jamen fuldstændig. Ja. Ja. Og det er også derfor, fordi cirkus har lidt den her stigma med, men det er et, altså det var jo anderledes. Det var et sted for misfits og freaks og outsiders. Og det er så en af de så ting, jeg rigtig, rigtig godt kan lide ved cirkus, fordi det var sådan et sted, hvor der var plads til alle, uanset hvilken form for freak eller misfit du var. Som du jo også har følt, at du har været. Ja, lige præcis. Og cirkus har været en af mine barndomsdrømme. Som har en sådan sjov origin story. Mm-hmm. Men altså, og hvad er det? det startede med min børnelæge. Okay. Som er Torgild, skud til ham. Okay. Rigtig, rigtig god læge. Ja. Både med mig og min storebror. Altså, min storebror har altid været rigtig, rigtig høj, så han var sådan men du kan blive hyret som flagstang. Og det var sådan nogle ting, han ligesom sagde for at have en god jargon med de her børn, han nu havde. Og med mig, der sagde han altid, at når han gik på pension, så skulle jeg være cirkusprinsesse. Og jeg troede på ham i pinlig lang tid. Altså, vi snakker sådan noget 6. klasse. Ja. Gik jeg og blærede mig over for mine klassekammerater og var sådan, bare vent, når min læge han går på pension, så skal jeg være cirkusprinsesse. Ja. Og folk var sådan lidt, okay, men sådan, hvornår går han på pension? Ja. Og hvordan hænger det sammen? Ja. Hvorfor påvirker det ene det andet? Ja, og så kom jeg hjem og spurgte min mor og var sådan, hey, hvornår går Torgild på pension? Ja, det er fordi meget sådan, godt at vide. Hvis... Ja, jeg var sådan, jeg er klar til at være cirkusprinsesse, så hvornår sker det her? Og så var hun sådan, hvorfor spørger du? Og så siger jeg, fordi jeg skulle være cirkusprinsesse, så var hun sådan, det var jo bare for sjov. Og hele min verden, den blev bare sønderknust. Altså, jeg kunne bare se den der rode for mig, der bare var sådan, og jeg var sådan, nej, jeg skal ikke være cirkusprinsesse. Og jeg var så ked af det. Og min mor, hun grinte jo sådan af mig, fordi hun var sådan, hun havde jo hele tiden vidst, at det bare var for sjov. Og havde ikke rigtig opfanget, at jeg troede på det. Og så sagde hun, jamen, du skal jo bare gøre det selv. Og så var det først der år senere, at jeg finder ud af, at fuck fandtes, og at det faktisk var en ting, at man kunne starte på en cirkusskole. Og det var også det, jeg gjorde. Og tænk så, hvis du ikke havde mødt Torgild, altså hvis du ikke havde haft ham som børnelæge, eller hvis han havde sagt noget andet, altså der bliver virkelig plantet et frø ind i dit hoved, som udgør rammen for dit liv lige nu i virkeligheden. Fuldstændig. Okay, hvor vildt. Du siger, du gerne vil huskes for dine optrædener. Jeg tænker, der har været meget snak de sidste par år omkring det her, kan man separere kunsten fra kunstneren, ikke? Og det her med, at du vil jo måske hellere huskes for din kunst end dig som kunstner. Altså, det har vel også været en eller anden måde at, hvis du har haft det hårdt med at være dig selv, altså det er vel også en måde at bearbejde det på, men også escape dig selv på. Ja. Altså, jeg vil bare, den er svær, fordi det var også det jeg sagde før med, at jeg er ikke klar til at forsvinde fra den her verden nu, fordi der er stadig ting, jeg vil nå at gøre. Jeg vil rigtig gerne fremme cirkusscenen i Danmark. Og nu snakker vi lidt future fra min side af. Ikke? Altså, jeg vil rigtig gerne skabe noget, der hedder E-House, som er Entertainment House, som ikke kun er entertainment for cirkus, men er en blanding af al kunstform, jeg gerne vil have samlet til et event, som i det lange run ønsker jeg, at det bliver ligesom Distortion eller Roskilde eller en festival, en dags, to dages festival, som bare hylder al kunst. Og det er det, jeg gerne vil huskes for. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Min første dag på AFUG. Jeg husker, at jeg var egentlig startet på en anden linje på min skole. Og det har lige været nytår, og vi har første skoledag tilbage efter, hvad hedder sådan noget, juleferien? Hedder det juleferien? Mm. Ja. Og jeg kommer så i skole med mit træningstøj og glæder mig så sygt meget til at skulle starte på artistlinjen. Og jeg kommer hen, og jeg møder sådan op, skal jeg være her, eller skal jeg ind til artisterne? Og de sådan går op og snakker med Kristen, som var min uvejleder. Jeg kommer op til Kristen og siger, hey, hvor skal jeg være? Og så siger han til mig, det ved jeg ikke, men lad os lige tjekke systemet. Så kommer jeg ind, tjekker systemet, så kan vi se, jeg er ikke engang indskrevet inde på skolen, hvor jeg sådan... Og jeg var bare sådan... Og Kresen, han er den bedste vejleder ever, og han er så forståelig, og han har set mig græde snot 1000 gange før. Så han var bare sådan, rolig nu, vi skal nok få styr på det, du skal nok komme ned til artistlinjen. Og jeg kommer så ned igen til KP, kulturpiloterne, og møder min lærer Finn der, og så siger han, jamen, jeg er ikke indskrevet i skolesystemet. Så siger han, du er ikke indskrevet? Fint, afsted med dig. Du går bare over til artisten, og så er du bare der. Så det er ligesom... Og Finn, da han siger det her til dig, altså, hvor står I henne? Er du ude på gangen? Er det vi er inde i klasselokalet. Som på det her tidspunkt, vores klasselokal er et teaterrum. Så det er sådan et lille lokal med sådan kardiner over det hele og lamper i loftet, og mine andre klassekammerater stod sådan ved siden af mig, eller sådan en halvcirkel omkring mig, og de kunne godt se på mig, hvor ked af det jeg var. Og de alle sammen blev bare glade på min vegne, da de ligesom hørte Finn sige, vil du gå ind til artistlinjen og så bare være med der. Så jeg løber derind og ligesom siger, hej, jeg er blevet sendt herover, og jeg har fået at vide, at jeg gerne må være med her. Du når ikke engang at gå og blive nervøs for, nu skal jeg møde de her mennesker. Nej. Hvordan skal jeg sige hej, hvad for noget tøj skal jeg til på? Altså det er bare, lykken overtager ligesom. Fuldstændig, bare. Og det var bare sådan en, jeg skal bare hen på AFUG, eller hen på artisterne og være med til at træne, og jeg skal bare træne nu. Så jeg kommer ligesom bare derhen, og så går vi i gang med undervisningen, at det er sådan en lille navnerunde, og så er det egentlig bare direkte på med træning, som er akrobatik, eller hvad end vi nu laver, yoga, eller ringe, som vi kalder det, eller trampolintræning. Folk, der gik på produktionsskolen, blev set ned på, fordi det var ligesom, igen, misfitsende, alle dem, der ikke kunne nå sig sammen i livet, hvor at jeg havde det omvendt, at det var folk, der turde tage det step og udfolde sig kreativt, i stedet for at bare følge flokken, ligesom alle andre sheeps. Mm. Jeg know for a fact, at hvis ikke jeg var startet på AFUG, så havde jeg stadig været et misbrug. Jeg havde stadig haft det rigtig dårligt. Stadig boet hos min mor og haft suicidal thoughts den dag i dag. Men jo, det er ekstremt sørgeligt. Der er ikke længere noget, der hedder cirkuslinje på FGU. Der er heller ikke noget, der hedder idé- og designlinje. Der er heller ikke noget, der hedder skaterlinje. Der er heller ikke noget, der hedder... Altså, KP, som var den her teaterlinje. Alt, der havde noget med kreativitet på den skole at gøre, er alt sammen blevet lukket ned. Og det er ikke bare AFUG. Det er Cuba. Det er Øko. Det er alle de 5 produktionsskoler, vi havde i København, som alle er blevet... nedlagt. Smeltet sammen og blevet, så er det blevet nedlukket. Et øjeblik af lykke, men jeg fornemmer jo også på dig, og når du deler ud om dit liv nu, mere jeg at der også har været en del sorg, ja, og mørke. Hmm. Hvis du skal vælge et øjeblik, eller et ligesom særskilt tidspunkt, hvor du har følt den her mørke, følt den her sorg eller svigt, den kan komme i mange former. Hvilket øjeblik vil du så vælge? Ja, der er mange øjeblikke, men det jeg nok har været mest ked af det over, og stadig den dag i dag bliver ked af det over, når jeg tænker på, det er nok, da jeg kom på hospitalet og fik at vide, at jeg skulle opereres. Eller faktisk, da jeg havde valgmuligheden imellem at genoptræne eller blive opereret. I knæet? Ja. Min knæskade er en gammel skade, en gammel skaterskade. Jeg fik da var omkring 18, og på det tidspunkt var jeg i det her misbrug, og ikke gik på fug. Jeg var lige blevet smidt ud af fug første gang. Så derfor tog jeg ikke vare på mig selv og mit liv, så jeg tænkte bare, at det er fint. Jeg gik rundt på krykker i et par måneder, og så kunne jeg ligesom gå og startede stille og roligt til noget genoptræning. Men da jeg startede på det her, det var i 2020, start 2020, marts 2020, hvor jeg lige var startet på min skole, og mit knæ, det poppede for første gang. Og jeg tog betyder det, at knæ popper? Det lyder, altså når du siger det sådan, så lyder det som om, at man fysisk kan høre det. Det kunne man. Hvordan lyder det? Ligesom sådan her. Ja. Bare ekstremt meget højere. Okay. Fordi det var ikke ligesom, du ved det der, når man knækker knogler, eller ryg, eller et eller andet. Ja. Det var ikke den form. Det var sådan en, det var ligesom om, at mine knogler, de gled væk fra hinanden, og sådan blev sat på plads igen. Så det var sådan et skred af brusk, brusk, eller knogle, eller et eller andet, som sådan gjorde, at det var sådan en, et pop. Ja. Et kæmpe pop. Ja. Som jeg fik i mit knæ, og det gjorde så ufatteligt ondt. Og jeg lå og græd i flere timer, jeg fik is på, og jeg kom på hospitalet, og fik en MR-scanning, og så dengang forfattede jeg ikke, hvad min læge sagde til mig, fordi han var svensk. Og jeg tænkte bare, det er fint, jeg er derinde med min bror, han forstår det sikkert. Og så da vi gik derfra, der var jeg sådan, hvad sagde han? Og så var han sådan, lytter du ikke efter? Jeg var sådan, nej. Jo, men jeg gik ud fra, du forstod, hvad han sagde, og jeg forstod ikke, hvad han sagde. Ja. Og så var han sådan, hvorfor sagde du ikke noget? Jeg var sådan, jeg ved det ikke. Men vi fik så taget en MR-scanning igen, da jeg lige var startet på skolen. Og jeg kan huske så tydeligt, de var sådan, vi kan ikke rigtig se, hvad det er, der er galt med dit knæ. Vi kan ikke se, om det er dit forreste eller dit bagerste korsbånd, men vi kan se, at din menisk ikke har det særlig godt. Og jeg var jo sådan, som sagt, lige startet på skolen. Det her var 3 måneder inden af mit nye hold på artistlinjen. Så de gav mig valgmuligheden om at starte til genoptræning eller blive opereret. Og så spurgte jeg dem, hvis jeg skal opereres, hvor lang tid går der, før jeg kan komme på ben igen? Og så sagde de, der vil gå 1 år. Og i det moment, der knuste hele min verden, og jeg kan mærke, at jeg stadig bliver rørt over det den dag i dag. Fordi det var hjerteskærende at lige være startet på sin drøm om at move on, stoppe med at ryge, stoppe med at være i sådan suicidal state of mind. Og faktisk have noget, der gjorde, at jeg fik lyst til at leve, og så få det taget fra en. Ja. Okay, jeg tror, we're good. Ja. I'm good. Good. Ja. Fordi det var et igen det der glas, der gik i 1000 stykker. For jeg havde lige fået en forestilling om, det her, det er det, jeg gerne vil med mit liv. Og så kommer den her, bum, du skal opereres. Og der går i hvert fald 1 år, før du kan komme ind og træne igen. Og jeg var lige startet på at fuk. Og det vil bare dag ud og dag ind, ville jeg jo tage i skole og sidde og kigge på alle de andre træne. Hvor jeg bare ville blive mere og mere deprimeret over, at det kan jeg ikke. Og det var jo sådan en, det er pest eller kolera. Fordi hvis ikke jeg tager operationen, så ender det jo bare med at blive værre at some point. Og hvis ikke jeg holder det ved lige, så ender jeg måske med at skulle opereres igen om 3 år for noget, der er værre. Og jeg valgte ikke at blive opereret på det tidspunkt. Hvor at det så i 2 år, cirka lidt over 2 år, har jeg jo så gået med det her knæ, der hele tiden popper. Og det kan være noget så simpelt som, at vi har spillet rundbold. Og så, du ved, det der stykke, hvor du løber, og du er lige ved at nå hen til keglen, men der er stadig gode 4 meter endnu, og de er lige ved at gribe bolden, så du hopper. Og i det, jeg lander på mit ben, mit dårlige ben, der kan det finde på at poppe. Fordi landingen er så hård. Det er jo ikke, fordi det er en hård landing, men hvis jeg er lidt ude af balance i, hvordan mit knæ det er, så popper det. Og det var sådan nogle små ting, der hele tiden skete, og hele tiden stadig sker, at det popper. Det er ikke poppet siden sidste poppet var det er nok et halvt år siden nu. Men også vildt at skulle gå i sit liv og have sådan næsten til dage på, hvor lang tid er siden er det poppet. Sidste. Ja. Og specielt, når man laver cirkus. Fordi hver dag er sådan en, nej, det her det tør jeg næsten ikke. Det her trick tør jeg ikke lave. Fordi hvad nu, hvis mit knæ det popper? Bekymrer det dig nogensinde, Miriam? Gør det dig bange, at det, der ligesom fik dig til at få det bedre, cirkusen, ikke? Og akrobatikken, at du med den her knæskade, altså, kan miste det? Ja. Jeg har været rigtig bange. Og jeg har brugt rigtig mange timer på at græde over det. Jeg tror, på en eller anden måde, hen over det seneste år, halve år, af min skoletid, fandt jeg ligesom ud af det her med, at min krop er ikke til det. Selvom det er ekstremt hjerteskærende og hårdt for mig at komme til terms med, så ved jeg godt, at det kan ikke lade sig gøre på den måde, som jeg ønskede. Og jeg tror, at jeg har fundet mit peace med det. Det er stadig hårdt for mig at snakke om, og det er stadig hårdt for mig at tage ind og se andre cirkusforestillinger. Den sidste forestilling, jeg var inde og se, der sad jeg og tudede hele vejen igennem. Fordi når jeg kigger på cirkus, så det eneste, jeg ser, det er der, jeg burde have været. Hvilket er ekstremt hårdt. Jeg havde været sådan tudemeri. Men altså. Det må man altså godt være i dag. Hvad var det, jeg tænkte på, jeg ville sige? Men i det her øjeblik, og de her mange øjeblikke af sorg, når du hver gang bliver mindet om, at det ikke er dig, der står på den scene, og du ikke kan komme til det nok på grund af dit knæ, altså, du er jo stadig clean. Ja. Altså, selvom at en stor del af det, der var grunden til, at du ikke er i dit misbrug længere, at den grund måske er blevet taget en lille bitte smule fra dig igen, så er du jo ikke faldet tilbage i igen. Nej. Og det kommer jeg heller aldrig til. En ting er, at jeg har gjort det sådan her og der med nogle venner, men det kommer aldrig tilbage til den der med, at jeg sidder og ryger 5 joints for mig selv, inden jeg skal i seng. Heller ikke selvom, at det ikke bliver dig, der står på scenen måske. Ja, det kommer ikke til at ske. Nå, klarer du den? Skal vi gå lidt videre nu? Jeg klarer den. Yes. Det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig i dag. Jeg vil bede dig om at gøre det så kort, som du kan. Det er ellers et lidt svært spørgsmål at svare på. Men hvis du virkelig skulle dø i morgen, du har kun haft de her 26 år med svigt og misbrug og kun for nylig momenter af lykke. Hvad vil du så tænke om dit liv? Vil du være tilfreds med det? Hvis jeg døde i morgen, så jeg vil ikke sige, at jeg vil være 100% tilfreds, men jeg vil være glad for det, jeg har oplevet. Jeg vil være taknemmelig for det, jeg havde nået at opleve. Og være rigtig glad for den person, jeg nåede at blive til på den tid. Når det kommer til, hvem jeg er som person, jo, der er stadig langt at gå, men jeg som person har ændret mig til det bedre rigtig meget på den tid. Men i forhold til at udrette ting, der har jeg stadig også rigtig meget, jeg skal nå, eller gerne vil nå. Da jeg røg og var i mit misbrug, der var jeg en forfærdelig person. Og havde rigtig svært ved at se ind af. Hvilket jeg er blevet bedre til. Jeg skulle til at sige, det har altså ikke været et problem i dag. Nej. Det har været en dejlig samtale, og vi har set en masse ind af. Og nu skal jeg samle alle de her informationer med og skrive din nekrolog. Ja. Og så kan du høre den bagefter. Fint. Det glæder mig til. Så... Det bliver spændende. Det gik sgu da godt. Miriam, jeg har skrevet dit mindeord. Mm-hmm. Vil du læse det op? Nej, helst ikke. Man må gerne sige nej, men jeg spørger alle, om de har lyst. Jamen, jeg er ordblind, så jeg læser bare så langsomt og sådan, ja. Mm. Så jeg vil faktisk hellere lytte. Så sæt dig til rette. Mm. Og så får du din nekrolog her, hvordan den kunne lyde, hvis du virkelig skulle dø i morgen, ikke? Jo. Miriam er i dag afgået ved død. Hun blev født i dagligstuen i sit barndomshjem, ind i en familie, der var alt andet end harmonisk. Hun havde ikke en mor og en far som alle andre. Miriam havde en mor, en far i spillet og senere en far i Gambia, og en Pia og en Benny. Faktisk flere piger, men... Og selvom der var mange voksne i hendes liv, der ville hende det bedste, var det alligevel som om, der aldrig helt var nok. Miriam blev en vild ung, der levede et vildt liv, hvor hun tog stoffer i stedet for at tage uddannelse, og hvor hendes virkelighed blev så grum, at hun kun kunne leve i den, hvis hun var for skæv til at opfatte den. Der var depression, misbrug, jobcentre, og selvom hun boede hos sin mor, var hun som en hjemløs. Hun havde ikke noget sted, hun hørte til. Men Miriam fandt sit hjem under cirkusteltduens striber. For her var der plads til alle. Der var plads til The Freaks og Misfits, og derfor var der også plads til hende. Her kunne Miriams krop og kunst tale for sig selv i blåt lys i akrobatiske stillinger. For som en ægte cirkusartist elskede Miriam at være et legebarn, der stadig troede på magien. Og måske elskede hun det især, fordi det tillod hende at indhente en barndom, hun måske aldrig helt nåede at udleve. Miriam levede for cirkusscenen, og havde det ikke været for den, havde hun bogstaveligt talt ikke været i live i alle sine 26 år, som hun nåede. Cirkusmiljøet havde reddet hende fra afgrunden, og havde også givet hende ambitioner, der var lige så vilde som hendes tricks. Hun drømte om at fremme cirkusscenen i Danmark, så den kunne redde endnu flere, præcis som den havde reddet hende. Miriam var hovedpersonen i sit helt eget eventyr, der var hendes liv. Historien om cirkusprinsessen. Hvor der var modvind og svigt, mørke og masser af modgang, men hvor det endte godt, som alle eventyr jo gør. Hvor hun til sidst havde fundet kærligheden til verden og til det at være i live og mest af alt til sig selv. Miriam sang, selvom det lød dårligt. Hun turde danse, selvom hun lavede fejl. Og vi vil huske hende for den stædighed, hun arvede fra sin mor. Hun var for stædig til at give op. Så det gjorde hun aldrig. Heller ikke, når det havde været meget nemmere at gøre det. For hver eneste gang stilheden tilbød hende fred, så nægtede hun at tage den. I stedet så hun lyset og fulgte det, som hun gjorde i sit livs optræden. På scenen, hvor hun hørte hjemme. Og til sidst ville hun have takket og bukket for showet. Det passer skræmmende godt. Hvad føler du? Jeg føler, det passer rimelig godt på både min livshistorie, men også på, hvem jeg er som person. Jeg tror ikke, jeg kunne have sagt det bedre selv. Ja. Vi talte tidligere om, at du jo før har gjort dig tanker om døden, og du har været selvmordstruet, og måske også haft en tanke om, det kan man jo godt tænke, når man er så langt ude, altså, der er sgu ikke nogen, der vil huske mig for noget godt, eller det er bedre, jeg ikke er her, for det her efterlader kommer alligevel ikke til at være noget fedt. Mm. Hvis det så var det her, du faktisk efterlod, det jeg lige har læst op, hvordan vil du, altså, hvad tænker du om det, som eftermæle? Jeg tænker, det er smukt. Der er selvfølgelig, og det vil der jo altid være, nogle sandheder, som ikke er blevet nævnt, hvis man kan sige det sådan. Jeg har ikke følt mig hjemme, men jeg har også følt mig hjemme. Og selvom jeg har haft en meget, meget unormal barndom, så har det stadig været min. Og jeg er stadig rigtig, rigtig taknemmelig for den barndom, jeg har haft. Og mine plejeforældre og min mor og sådan alle de her ting. Så det er lidt mere komplekst måske, end der bliver kommunikeret her. Altså, ja. Det kan måske godt lidt karikeret og lidt i den her eventyrstil, ikke? Når man, så var det dårligt, og så blev det godt igen. Mm. Altså det var jo også godt samtidig med, at det var dårligt. Oh, ja. Altså, ikke en harmonisk familie, men der var jo også kærlighed, og den måde, du har talt om din mor på også tidligere, altså, du har jo også været taknemmelig for det, du havde dengang. Åh ja, jeg er evigt taknemmelig over for min mor. Men også, altså, jo, generelt har man jo også haft det godt, selvom man har haft det skidt, og jeg har da også haft et primitivt godt liv. Jeg har bare nogle gange haft for travlt med at have self-pity. Og det der med, at det er svært at komme videre, fordi at man nogle gange godt kan lide at være stuck i det og have det dårligt. Fordi det at have det dårligt er en tryghed. Fordi så forventer man ikke mere. Man tør næsten ikke håbe på mere, end bare, jeg har det bare dårligt. Det er nemmere at være et offer. Ja. Det er det. Og i lang tid, så gik jeg og var et offer, fordi jeg ikke turde håbe på mere. Og det var noget, jeg så, hvad kan man sige, selv valgte, ubevidst valgte. Men da min mor, hun ligesom sagde det her til mig, at du har brug for hjælp, og jeg kan ikke hjælpe dig. Det var ligesom der var mit tegn på, okay, jeg er langt ud af skide. Og det betyder, at jeg gør noget ved det. Fordi lige nu, så går det ikke kun ud over mig. Det går ud over alle, der kender mig. Så historien om dig skal ikke være historien om et offer? Det har jeg ikke lyst til, det skal være, men det er det, der er sandheden. At jeg puttede mig selv i den her offerrolle, fordi jeg selv havde ondt af mig selv. Og havde ondt af, at jeg ikke havde haft en normal barndom. Og jeg har da også helt klart hold it against my parents. Altså jeg har helt klart bebrejdet dem for alt dårligt, så at sige. Hvor at på et eller andet tidspunkt i dit liv, der når du til en alder, hvor at du kan ikke længere bebrejde dem for, hvad de har gjort, eller at de ikke har gjort det godt nok. For jo, de har måske ikke gjort det godt nok, men de har gjort det bedste, de kunne. Og så kan du vælge, i den her situation kan du vælge at blive ved med at bebrejde dem og ikke få det bedre selv. Eller vælge at tage action i egne hænder og gøre noget for, at dit liv skal blive bedre. Og det er jo også det, der står her i dit eftermæle, ikke? Mm. Du gav ikke op, selvom det var nemmere at gøre det. Jeg vil sige, der er mange andre ting, jeg har givet op på. Men altså, nej, jeg gav ikke op til sidst. Jeg har givet op på en hel masse andre ting. Og har generelt følt, at det har været sådan en repeating ting, der har været i mit liv. At lige så snart det blev svært for mig, så gav jeg op. Jeg tror, cirkus var nok det første, hvor jeg ikke havde lyst til at give op. Og selv nu i dag, hvor at det er en blanding imellem, jo, jeg har egentlig givet op, men samtidig så har jeg ikke givet op. Jeg har givet op, fordi at min krop ikke kan følge med mere. Men drømmen er der stadig, og jeg tror stadig på, at lige så snart jeg er færdig med at blive opereret, og er kommet tilbage efter genoptræning, at så kommer jeg tilbage ind i cirkus. Om det er som selvoptrædende, eller om det er som en host for andre, der skal optræde. Jeg vil altid have noget at gøre med cirkus. Drømmen lever videre. Drømmen lever stadig videre. Det er en af de få ting i mit liv, hvor jeg faktisk ikke har givet op. Og det er da værd at holde ved og yeah. være stolt af. Enig. Miriam, det var sådan, det endte med at lyde i dag, hvis du skulle dø i morgen. Men 7-9-13, heldigvis er det bare noget, vi leger. Det er bare et tankeeksperiment. Det bliver spændende at se, hvad du udretter. Det kan være, at jeg kan få lov til at linke i episoden til nogle af de her performance-billeder, du har derude. Men om ikke andet, så vil jeg bare sige tusind tak for at være med i dag og tage os med igennem dit liv. Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.